Раздзел 9. Склікаўшы ж 12, ён даў ім сілу і ўладу над усімі дэманамі і ацаляць ад хвароб. І паслаў іх прапаведаваць царства Божае і ацаляць хворых. І сказаў ім: «Нічога не бярыце ў дарогу, ні посаха, ні торбы, ні хлеба, ні срэбра, і не майце па дзве вопраткі. І ў які дом увойдзеце, там заставайцеся, і адтуль выпраўляйцеся далей. А калі хто не прыме вас, то, выходзячы з горада таго, абтрасіце пыл з ног вашых у сведчанне на іх». І, пайшоўшы, яны праходзілі па селішчах, дабравесцячы і ацаляючы ўсюды. І пачуў Ірад тетрарх пра ўсё, што рабіў Ісус, і недаўмеваў, бо некаторыя казалі, што Іаан паўстаў з мёртвых, а некаторыя, што Ісаія явіўся, а іншыя, што адзін са старажытных прарокаў уваскрэс. І сказаў Ірад: «Іаану я адсек галаву, хто ж гэты? Пра каго я чую такое?» І імкнуўся ўбачыць яго. І, вярнуўшыся, апосталы расказалі яму, што зрабілі. І, узяўшы іх, пайшоў асобна ў пустэльнае месца каля горада, які называўся Вівсаіда, але людзі, даведаўшыся, пайшлі за ім. І ён, прыняўшы іх, гаварыў ім пра царства Божае і тых, хто меў патрэбу ў ацаленні, ацаляў. Дзень жа пачаў хіліцца да вечара. І, падышоўшы 12, сказалі яму: «Адпусці людзей, каб пайшлі ў навакольныя селішчы і вёскі і знайшлі прытулак і ежу, бо мы тут у пустэльным месцы». Але ён сказаў ім: «Вы ім дайце есці». Яны ж сказалі: «Няма ў нас больш нічога, акрамя 5 хлебоў і 2 рыбін. Хіба што пайсці нам купіць ежы для ўсіх гэтых людзей, бо іх было каля 5000 мужчын». Але ён сказаў вучням сваім: «Рассадзіце іх групамі па 50». І зрабілі так, і рассадзілі ўсіх. Ён жа, узяўшы 5 хлебоў і 2 рыбіны, і ўзвёўшы вочы на неба, благаславіў іх і пераламіў і даваў вучням, каб разнеслі народу, і елі, і насыціліся ўсе, і сабрана было ў іх рэшты кавалкаў 12 кашоў. І сталася, калі ён маліўся ў адзіноце, з ім былі вучні, і ён спытаўся ў іх: «За каго мяне прымае народ?» Яны ж сказалі ў адказ: «За Іоанна Хрысціцеля, іншыя ж за Ілію, а іншыя кажуць, што нехта са старажытных прарокаў уваскрэс». Ён жа сказаў ім: «А вы за каго прымаеце мяне?» І ў адказ Пётр сказаў: «За Хрыста Божага». Але ён, забараняючы ім, загадаў нікому не казаць пра гэта, сказаўшы, што сыну чалавечаму належыць многа адпакутаваць і быць адрынутым старэйшынамі і першасвятарамі і кніжнікамі і быць забітым і на трэці дзень уваскрэснуць. А да ўсіх казаў: «Хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой штодня і ідзе ўслед за мною. Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той загубіць яе, а хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той уратуе яе. Бо якую карысць мае чалавек, здабыўшы ўвесь свет, а сябе загубіўшы ці сабе пашкодзіўшы? Бо хто пасаромеецца мяне і маіх слоў, таго сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе сваёй і айца, і святых ангелаў. Кажу вам па праўдзе, ёсць сярод тых, што стаяць тут, некаторыя, якія не зазнаюць смерці, пакуль не ўбачаць царства Божага». І сталася пасля гэтых слоў, дзён праз 8. Узяўшы Пятра, Іана і Іакава, узышоў ён на гару памаліцца. І калі маліўся, выгляд твару яго стаў іншым, і ўбранне яго стала белым і зіхатлівым. І вось два мужы размаўлялі з ім, гэта былі Майсей і Ілія. Явіўшыся ў славе, яны гаварылі пра адыход яго, які ён меў здзейсніць у Іерусаліме. А Пятра і тых, што былі з ім, змарыў сон. Прабудзіўшыся ж, яны ўбачылі славу яго і двух мужоў, што стаялі з ім. І сталася, калі яны адыходзілі ад яго, сказаў Пётр да Ісуса: «Настаўнік, добра нам тут быць, і зробім тры шатры, адзін табе і адзін Майсею і адзін Іліі», не ведаючы, што кажа. Калі ж ён гаварыў гэта, узнікла воблака і ахінула іх, і яны спалохаліся, калі ўвайшлі ў воблака. І быў з воблака голас, які гаварыў: «Гэта сын мой узлюблены, яго слухайце». І калі быў голас гэты, апынуўся Ісус адзін. І яны маўчалі і нікому не расказалі ў тыя дні нічога з таго, што бачылі. І сталася на другі дзень, калі яны сышлі з гары, сустрэла яго мноства народу. І вось нейкі чалавек з натоўпу ускрыкнуў, гаворачы: «Настаўнік, малю цябе, узглянь на сына майго, бо ён адзіны ў мяне». І вось дух хапае яго, і ён раптам ускрыквае і курчыць яго, так што ён пену пускае і ледзь адступае ад яго, змучыўшы яго. «Я прасіў вучняў тваіх, каб выгналі яго, і яны не змаглі». Ісус жа сказаў у адказ: «О, родзе безверны і разбэшчаны, дакуль буду з вамі і буду цярпець вас? Прывядзі сюды сына свайго». Калі той яшчэ падыходзіў, кінуў яго дэман і скурчыў. Але Ісус забараніў духу нячыстаму і ацаліў хлопца, і аддаў яго бацьку яго, і ўсе дзівіліся велічы Божай. Калі ўсе здзіўляліся ўсяму, што рабіў Ісус, ён сказаў вучням сваім: «Укладзіце вы ў вушы свае словы гэтыя. Сын чалавечы аддадзены будзе ў рукі чалавечыя». Яны ж не разумелі слова гэтага, і было яно скрыта ад іх. Так што яны не спасціглі яго, і баяліся яны спытацца ў яго пра слова гэтае. І прыйшло ім на думку, хто быў бы з іх большы. Ісус жа, бачачы помысел сэрца іх, узяў дзіця, паставіў яго каля сябе і сказаў ім: «Хто прыме гэтае дзіця ў імя маё, той мяне прымае, а хто прыме мяне, прымае таго, хто паслаў мяне, бо хто меншы між усіх вас, той вялікі». Іоанн жа сказаў у адказ: «Настаўнік, мы бачылі некага, хто імем тваім выганяў дэманаў, і забаранілі яму, бо ён не следуе за табою з намі». І сказаў яму Ісус: «Не забараняйце, бо хто не супраць вас, той за вас». І сталася, калі набліжаліся дні ўзяцця яго на неба, ён цвёрда вырашыў ісці ў Єрусалім. І паслаў вестуноў перад абліччам сваім. І яны пайшлі і ўвайшлі ў паселішча самаранскае, каб падрыхтаваць для яго. Але там не прынялі яго, таму што ён ішоў у Єрусалім. Убачыўшы гэта, вучні яго, Іакаў і Іоанн, сказалі: «Господі, хочаш, мы скажам, каб агонь сышоў з неба і знішчыў іх, як і Ілія зрабіў?» Але ён, абярнуўшыся, забараніў ім, кажучы: «Не ведаеце, якога вы духа. бо сын чалавечы прыйшоў не загубіць душы чалавечыя, але ўратаваць. І пайшлі ў другое паселішча. І сталася: калі яны былі ў дарозе, сказаў нехта яму: «Я пайду за табою, куды б ты не ішоў, Господі». І сказаў яму Ісус: «Лісы маюць норы, і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае дзе галаву прытуліць». Другому ж сказаў: «Ідзі ўслед за мною». А той сказаў: «Господі, дазволь мне пайсці і перш пахаваць бацьку майго». Але Ісус сказаў яму: «Пакінь мёртвым хаваць сваіх памерлых, а ты ідзі абвяшчай царства Божае». І сказаў яшчэ адзін: «Я пайду за табою, Господі, але перш дазволь мне развітацца з тымі, хто ў доме маім». І Ісус жа яму сказаў: «Ніхто з тых, хто кладзе руку сваю на плуг і азіраецца назад, не прыдатны для царства Божага».